No dobra, był czas na słowa, teraz czas zamienić słowa w czyny. Zapraszamy chłopaki, zapraszamy dziewczyny. 3, 2, 1, go! Siemana, strana, nie regulujcie odbiorników. Witamy fitnessiaków i nocnych harcowników. Zaraz wyjdzie na jaw, to się wczoraj żytnie najadł. Jak mi się ogień walną w centrum, Sirsa Sani, Pinda Sana. Komu pika, pana pala? Proszę bardzo, łyczek wody w przerwie. Woda zdrowa i sił doda, ładujcie baterie. Czas na przerwę. 3, 2, 1, stop! Trzy, dwa, jeden, go! Siema kulawi, summer przejmuje sito. Jak wjeżdżam do boksu, to ruszam z kopyta. Amputacje, MPD, złamane kręgosłupy. Tutaj nie ma wymówek, odmakawać dupy. Ogień na tłoki, płyną po tu potoki. Dajesz z siebie wszystko, niech zostaną zwłoki. Muzyka to dodatkowy kop. 3, 2, 1, stop! Dwa, jeden, go! Tabata dla tego, co się znalazł. Tarapata dla brata. Rozpisany trening, nie ma wata. Żeby z tym spasować i zrobić siebie pizdę. Jak ostro przybrałeś, będziesz krytykował fitness. Wybrałem wysiłek zamiast pójście na łatwiznę. Kiedyś chciałem ważyć więcej, bo byłem chuderlakiem. Dzisiaj każdy zbędny kilogram. Witam cię z Markiem. Dwa, jeden, stop! Trzy, dwa, jeden, go! Tu coś szczyka, tam coś kłuje, no i czuję ból tam. Zegar chyba stoi, to dopiero czwarta runda. Nie ma potu, to nie pod to, wszystkie mięśnie płaczą. Klimat działa jak ta lala, czemu wszyscy na nią patrzą? Co jest grane, tracę parę, a to jest początek. To gąb dycha, ledwo dycha, tłuszcz się pali, dawaj rondel. Toszcz się tłuszczyku, to pe. Trzy, dwa, jeden, stop! Trzy, dwa, jeden, go! Wypłata przepita, ta bata za darmo wita. Krew się budzi, burzy w żyłach jak tequila bum bum. Nikt nie umarł jeszcze od odrobiny wysiłku. Serce popuje i kuje jak ładunki dum dum. Płuca jak dwa miechy, głośno wołają ratunku. Sapią jak pociągi, wszyscy teraz robią ciu ciu. Boli, bo ma boleć do skutku. Trzy, dwa, jeden, stop! Trzy, dwa, jeden, go! Po 10 sekundach rusza kolejna runda. Przy bijącym serduchu skupiam się na ruchu. Produkuję endorfiny, uzupełniam płyny. Zaciskaj mordo zęby, pompuj karabiny. Brało się używki, bierze się odżywki. Biorę to na klatę, bracie, skumaj tą tabatę. Progres to zawsze dobry krok. Trzy, dwa, jeden, stop! Trzy, dwa, jeden, go! Pompując żelazo, robię formę, tak jest u nas. Bo mój personalny to nie kwadransowy grubas. Jara cię ten pierdol, bo już kumasz, o co idzie. Zamiast na potęgę żreć, palisz kalorie o świcie. Lepsza żyłka na bicepsie niż bypassy na omedze. Ledwo po 30, a mówią do ciebie z gredzie. Albo jesteś zombie, albo z nami jedziesz. Trzy, dwa, jeden, stop! Ostatnia runda! 3, 2, 1, go! Przyjemne ciepełko rozlało się po ciele już. Woda nie chce chłodzić i niewiele daje tu. Sucha mamy w gębie i jakby żelazo czuć. Mięśnie jak ze stali, no to trzeba dalej kuć. Dokręcamy śrubę, wkładamy wymadło. Łapiemy się za jaja, łapiemy się za sadło. Jedno jest na miejscu, drugie zgubić warto. 3, 2, 1, stop! And you feel real life.